سورت روم کے اللہ بشارت ذکر کی. قرآن کبوت کی سختی تیرشواں امتحانات سورت روم کے اللہ مواحد مومناملہ بشارت ورکی پر نصرت او فتح باندھی چل مدد کی پیسے کاری پسیرا اڑکا بشارت کو فتح سرا پس دے اختلاع دا ازمیخنا چمک کی عنکبوت کی بیان سوا خرید سے امداد چے مخی دا مجاہدی ذکر شو سورت روم کی با یو ات اصول بیان کی چے دا دا مجاہدی دا پار ڈیر بہتر دی نسخی دکھا دا نسخی زان سر یاد ساتا اصول سمانیہ و توی ات اصول لی اغاو تدی کی ذکر کی در امداد چی سورت عنکبوت کی یو مثال بیان شو یو سلو اختم کے دیر بہتر مثال ہوگا نا مثل اللذین ایت دی سورت کے پاغی باندی دا سی ترتیب باندی دلائل ذکر کی ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ پترتیب سر دلیل نے ذکر کری پدی مسئلہ باندی دعوت سورت روم بشارت مومنان تب فتح و نصرت سرا او دی کی دغسی دری باب دی اول باب کی با د روم والا واقعہ ذکر کی اور سرا عقلی دلیل نے یو سلور با بیان کی او بیا دویم باب دیو سلو اختم نا پلے کرم بے باب تریو سلو اختم پورے اگر دیو سلو اختم نا پلے اگر کی با اقا عقلی دلیل نا دیر یول اصول سمانیہ اتو اصول با بیانی بیا درین باب تر اخیرہ پورے دی اگر کی عقلی دلیل دی نور دکھا دی کی پنزیش تو پوری پورا کی او دنیاوی تخویف اخروی تخویف بشارت او آخر کی پیغمبر لتسلی چ صبر کوا دی وڈیر ٹوکے کئی تاپسے لیکن تو صبر کوا سنگ چ عنکبوت کی ویلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض نبی علیہ السلام پوخ کے دادو ملکونو ڈیر لوی لوی خا چاگا وقت بہت آگے لوی طاقت وی یو روم او بل فارس فرق داو چی روم والا اہل کتابو یہود نسواراو او فارس والا مشرکینو ددی بطول مریو بل سر جنگونو کلو فارس غالب شو او کلو روم والا غالب شو دغه وخت کې چې لا نبی علیہ السلام هجرت نو کړی مکه معظمه کې وو او هجرت تا سدری سلور کال پاتې وو داسې وخت وو نو د فارس او د روم جنگ وشو ډېر سخت جنگ وشو او د فارس بادشاه غالب شو صابور نوم یې وو په روم والو باندې روم والی داسې ډېر اوالوټه کولو او هغوی صرف په قسطنطینیه کې ځان فنا کړو دغه یو ځای په هغې کې راجم شو ځان یې فنا کړو ډېر زیات ذلیل شو چې عربو کې مشرکین خبر شو نو هغوی خوشحاله شو ولې دی هم مشرکین او فارس والو مشرکین نو دی هغې خپل ګڼل چې دا زمون خلق دی او اهلي کتاب یې مؤمنانو سره حسابولو نو خوشحاله شو کوي نو حکم راغے دایت صورت نازل شو اور نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی چی خیر دنن خو پارس والا غالب شو خو سمودہ پس با دا رومیان بیا پا دی باندی غالب شی دیل با اللہ فتح ور کی اوغ بدا سروزی چل تباغی غالب شی پا پارس والا دل تبا تاسو پا بدر کی پا دی مشرکانو زور اور شی و غالب شی نو دیرلوی خوشحالی وی پاغا بس خوا دے والا بشارت ورک خوشخبری نو ابو بکر دا خبر کولا یو کافر سر لگیا نو کافر و توی دا تا اسوے کنیما سر شرط کی دا ناغو تی بلکل شرط دا سر اکدما نو سلسو خانی پاکی کی خودوی کچر دا خبر رشائی نظب اللہ سخان درکم او کہ دروغی صبر اللہ راکے اوخ کے لئے مسئلے نہیں معلوم چھ شرط خدے کا خانہ دے اہو اول وقت دن دمر نور آگلے کا دیکھ نبی علیہ السلام لراغے صدیق او ما خدا سے کارو کو نویتاو سر سمر وقت شرط کی خوزو وی بس ماو سر سر شپگو کالا کی خوزنو وی نا کنا کلونا و سر نہو کی دا نہو ویتر نہو پوری خواہ پتہ نہیں لگی خدا سو دا ذکر جی قرآن کے بیز حالف از راغلے و دا بیز استعمال تر نہو پوری کی انتو تدا سوایا او کاغوی چی دا تدخ پلی جبی نتختی نوائے او خان دلسو پزیبانی سل شو خیر دے جبی نتخت ما بس آغا چکل وقت راغے ہو لبادر روز شو آو جد دی غالب شو حل تک اغی غالب شو رومیان نو ابو بکر لگے دن آغا امیہ نمی امیہ لراغے نو امیہ ملو نو داغ داغی وارسانو نے آغا سلو خانو آغستو یہ داما سر آغا وعدہ کریو آو دا وقت یہ نبی علیہ السلام تو چیزی سر سے چلو کو آگے بس لری کا خیرات کا دا تو شرط شیر دا واقعہ و رومیان غلبت الروم و کمزور کریشو رومیان فی ادن الارض فاغا نزدی زمکا دا مدینی کے دا عرب و تڑیر نزدی و رومیان وهم من بعد غلبهم سیغلبون ادیب پس کمزورین خدے بیا غالب کی خواہ پس دخلی کمزورین و بیا غالب شی ضرور بشی سمر وقت پس فی بضع سنین پا یو سو کالکی دی یو نتر نہ پوری دی استعمالی گی تخصیص پا کنیش تخاص خواہ بس دی طویلی شی بضع سنین یو سو کالکی للہ الامرو محکم دا اللہ اختیار ہو سن دا اللہ اختیار دے کہ مخ کے فارس والا غالب کو لمدا کا کار ہو اکوس رومیان غالب کی امدا اللہ کار دے بلکہ اختیار کو نشتا خاص اللہ لر اختیار دے من قبل و مخ کی ام و من بعد و رستم و یوم ایدی یفرح المومنون پتہ ورد بانے و خوشحالش مومنان بنصر اللہ دا اللہ پا مدد سرا پا بدر کی با اللہ دی سرا مدد تو کی کنا خوا پا دی با دیر خوشحالش ینصر من یشاء اللہ مدد کی دا چاچو غواڑی وہو العزیز الرحیم اللہ زور اور رحم والدین وعد اللہ وردہ دا مومنان خوشحالی پا سبان دی پا دی باندی کا نخا یفرح المومنون بنصر اللہ اللہ پا مدد خوشحالی دا وعدہ با اللہ رشتی عقیدی سرا وعدہ کری دا اللہ وعدہ اور اللہ خلاف نکی دخل وادینا لیکن اکثر خلق نکوئی گی لا یعلمون نکوئی گی پس نکوئی گی پدی قرآن و پدی توحید و پدی باندھے بالکل نکوئی گی ہاں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئی گی پظاہری جوند دنیا باندھے پدر درخ پوئی گی دے دے کے حسن بصری ویلیو چدید روپے او دا شرفے طول معلومی کنا نو پا نوک باندی ہوئی نو پتا و تولگی ولی یا لمون ظاہرا من الحیات الدنیا ظاہر دا جون دا دنیا سی بس دا مال دولت تے او دا کاروبارو ندی دا فصلو ندی دا نرخو ندی او دا وقتو ندی چیرا پا کم وقت باندی با دانی کرو پا کم وقت باندی بیریبو خودی دیر خپوئی گی دا تم معلوم ہوئی لکھا پدی پدی روزو کی بان کاری نکوارے بیا فصل نکی کی دانی چنجنی شی گورا دور ہوتا معلوماتی چی دا روزی بی خیر ندی دا دی خیالات تی نور دا سا شریعت کی نشتا دی چی دی تا چنجنی روزی ہوئی پدی روزو بی کرائے کہ میں آسی بات تو ہم خراب شی خواہ آوی مشاران دا سویلی دی نو دمرا پکے امیلی گورا دورا پتا ہوتا چتا دا سی دانی نولی پا زمکا باندی کنا وی چی کما دانا مخ کی پری ہوتا نا با مخ کی تیغ رو باسی اوی کچر دا سی چی تا اون وستا و یو دانا دا غوی پا ملا پری ہوتا و بیارو سزمکی تلالا نوی یو رز پس باغا تیغ رو باسی ذکر ای سارا شوی ده کنه خواه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا فدی کارنو دیر خپوی گی خواه وهم عن الاخرت هم غافلون لیکن دا آخرت دا کارون بالکل ندی خبر پیس ندی آگا کا نخا پیس ندی آگا ولی کلتن آگا کال یو قاری تراوی کولنو پویترو کتن دعای قنوت پاتش چل امیا کا نابد و لکا نسلی جو سلامی اگردانو یہ داوی تربیا کو خواہ الکا دورا نپوئی گی سجدہ صحواؤ کا کنا یار چې د قاری دا حالی کنا چې هم عن الاخرت هم غافلون دا نور خلق به پسو پوشی بیا به تپوسو نکولو اولم یتفکرو ترغیب توحید تورکی اس واقعہ ذکر شو نو دلیل ذکر کی آیا دی سوچ نکی فی انفسهم پدی خپلو زړونو کې سوچ خو چې زړ کې وکای کنا ما خلق اللہ السماوات والارض چنری پیدا کر اللہ اسمان نوزم کا اسے جی پمیند دی دوارو کی اللہ بالحق صرف دخل الحق دا پارے پیدا کری دی چی خلق دا اللہ وحدانیت پی جنی واجل مصمن او بل قیامت دا پارا دا دوخت خبری دی چی بند ایمان راوڑا پا اللہ باندی اپرد دا قیامت باندی چنیتا مقرر دا او یقیناً دیر دخل کنا تو ملاقات دخل رب باندی کافران دی چو تا قیامت نمانی خود در رب ملاقات نمانی کنا دا یو دلیل شو دویم اولم یسیرو فی الارض دی نگردی پزمکا کی فیم ضرو چیو بوری کیف کانا عاقبت اللذین من قبلیم سرنگ شان جام داوی کسانو چی مخید دینو کانو اشد منهم قوتن اغیر دیر زیادو دا دین پا طاقت کی و اثار الارض دا زمک اڑولی و دیر اڑولی و اثار ستوی دا زمک جی سور والی دور فصل خکی کنخا پا میاشتو میاشتو الونی ولی ورکلیو چی دا دا دا ساولو ال شو دا دا بادرو ال شو دا اغیو تا علوی کنا نور دیکھو حل حل اغیو تا علوی وی علی ولی ورکڑے کنا اللہ وی اغیو دیر کوئی دزمکی پا اڑولو باندی و عمروها اباد اکڑی و دازمکا پا فصلنو اکثر من ما عمروها زیاد داغینا چی دیئے ابادی اللہ وی اغیو ستاسو نخطیر شوی لیکن پا دین کی سحالو راغلیو دیتا پیغمبران دا دی پڑیرو واضح دلیلنو نا اللہ حلاکنو ندے اللہ چا ظلم کرے پا دی باندے لیکن دی پا خلوزان نبان ظلمو کن سمکان آقبت اللذین اصا اسو آ بیاش انجام داوی کسانو چکارو نیکلیو دا شرکو اصا اسو آ یو ترکیب پا گدا دیو معنا چفعلو اسو آ ناکار کارو نیکلیو دیر غلط کارو نیکلیو نو انجام سشو انجام داشو چی انکذو بی آیات اللہ دا اللہ دا آیات سنو تک زیبیو کن یو گناہ نبل پیدا کی کن وکانو بی استازی اون اٹو قیور پوری اکڑی دو این مانا دا دا چی اصاؤ کلام ختم شی تردیز پوری شو انجام دا دا کسانو اصاؤ چی دیر ناکار عملو نیکلیو انجام سشو اصو آ انجامیم دیر ناکار شن دیر خراب شن او دا سا عملو نیکلیو انکذو بیت اللہ وکانو بیستازیون تکذیب کلیو ٹوکی کلیو اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو اللہ پیدا کی مخلوق و بیابیم پس دمرگ نجواندی کی ثم یلی ترجعون بیابد اللہ توافت کلیشی ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون پاغرد باندھی چی قائم شی قیامت نا امید بشی مجرمان دخپل شرکاونا بیا کو توی چی اگر شرک دی سشن دی بوی چی نکی کار نکی گی دخپل خدایان نبا نا امید شی یو دامانا یا یبلس المجرمون دی جنتون و دی رحمتون نبا نا امید شی کو بشی بزان باندھی کنا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ونبي دي لرد اغفل خدايا ناسوك سفارشيا وكانوا بشركائهم كافرين اشي بدي اغفل خدايا نباند انكار كون كي عنكبوت كي ذكر شكرا يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فيوم البلعنت ويوم ويوم تقوم الساعة يوم اذن يتفرقون فاغرد چی قائم شی قیامت نو خلق با جدا جدا شیم دین ڈلی بنی گورے دو ڈلی بئی جدا بشی دیو بلی سوک سوک بئی فاما اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی مومنانو عمل کرو صالح فهم فی روضت یحبرون دیبا پاغ باغی چود جنت کی دیر خوشحال کری شیم یحبرون ینعمون دیر خوشحال کری او ابن عباس سے وہ یکرمون دیر معزز و شیخہ تکا صاحب یاسین نویل چو جعلنی من المکرمین یحبرون یکرمون دیر معزز و شیخ او آغد جنت کالی و باوگان با تواجو لش او آغد کسان چی کفر کڑو کفر سو وکذبو بی آیاتنا ترو جنکلو زمون آیاتنا و ملاقات دا قیامت فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ دغا خلق با پا عذاب دا جہنم کی حاضر کرشیم دا دین رستو دا اغا اتو اصول بیانی خوا چی اغی سرا انسان تا دنیا کی دیر آسانی گی تکلیفنا مصیبتنا امتحاننا پی آسانی گی اغا اتو اصول صورت روم کی بیانی دا گوریو دے فسبحان اللہ دیو ذکر کرے دے دیر مفصل ذکر پدی بان دلیلن شورو شکن دا خو توحید دے پدی اول دلیلن ذکر کی ناغنور ببی عرص تو بیانی چو کم درش کی فاقم وجہ کان بل فطرت اللہ او بل منیبین الیہی واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين بیا رستو اتدیر شمکیوی فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل دا اتو پورا قیدا چی دا اصولی پا دی عمل کوا اگورا پا دی صورت کے وقت دا فا دیر راوڑی فا فسبحان اللہ فاقم وجهک فآت ذا القربى ولی لا اشارہ دیتا دا چلے امداد کنو بس اس نور سکے تو چی بنصر اللہ ینصر من یشاء چی دا اللہ مدد راشی نو بس عرص پروشو کنو خا بیا استابل کیا تاجت شتا نو چی نشتا نو فسبحان اللہ دا خدا تسبیح وایا منز کوا پینز وقتا داوتاوی خا فسبحان اللہ کل چی مدد دا اللہ راغے گورا سورت نصر کنوی دا جا نصر اللہ والفتح ورہت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا فسبح اقا دلتو موی کنا فا چکل دا اللہ مدت راغی کنا فسبحان اللہ بل سمکوا دا اللہ تسبیح وایا دا اللہ حمد وایا حین تم سون کم وقت کی جتاسو ما خام کوئیم ما خام مستے کنا وحین تسبحونا پو کم وقت کی جتسبا کوئیم نسبا مستے کنا ولو الحمد بالسماوات والارض او دی اللہ لرچ سن تسبیح دن دقا سے حمد مشتے فاسمانون کشتا پزمکو کشتا وعشیاں مسخوطن بکشتے کا نمونس کوا وحین تظہرون او کلج تاسو مسبخین کوئیں عبداللہ ابن عباس سوید دی زین پینز وقتون ثابت شو الاوقات الخمسا لسولوات الخمسا پنزو منزونو پنزو وقتو ندی فا گورا دا سحر و دا ماخام او دا سبا سر سبحانوی حین تمسونا ماخام او حین تصبحون سحر دی سر سبحانوی فا ولی زکا دا دا تیاری وقتو ندی کنا ماخام تیار رازی دا حیبت وقت دی او سحر مال ان تیار زیخ لائی کا نسنسی د تیاری وقت ندی ندی کے بس سبحان وے کی اللہ اسے یرے گا متن یرے گا یا اللہ پما ہے بد کے تدار سے نہ پاکے ادا نور وقت نے خود خوشحالی دی کا نا ولو الحمد ابھی سر حمد وے کہ بس اگے کہ بد اللہ نے نعمتوں شکریہ ادا کیا یخرج الحی من المیت رو باسی جوندے د مڑی نہ اور رو باسی مڑے د جوندی نہ اور جوندے کی اسم کا پس دو چیزوں وکذالک تخرجون دق سے بتا سن قیامت کے راویز پیش ہے دلیل نپیو ترتیب بیانی اس پدی دعوی باندی چی سبحان اللہ الحمدللہ بعضی دلیلون دا اللہ دا وحدانیت نسدی داد ان خلقکم من تراب چی خلق تازدان تو گورے تاسو دا خور نا پیدا کریے او پا کتو باندی مڑی گئے نا زانتا کنا سمر لوی ذات کے سمر لوی شانی ہے دے چتکا تزم کی تو مغور دے خور تم اوزان تو مغور سمر پرخ دے در کے سمیزان تم بشرون تنتشرون بیا تا صدق بندیان یہ پہ دنیا کے خوارشی وی کم کم دے طرف ہی دلی ہے دادا اللہ مخلوق دے نو التہم دا سوی لیو کنا خا کیف یبد اللہ الخلقا سیدھا دنیا سنگا ڈکا کرا خا یو دلیل ومن آیاته او بل دلیل دا اللہ گورا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا پیدا کری رستاسو دا پارا دا خفل جنس نا جوڑے دا انسانان نا ازواجا بی بیانی پیدا کری دی تک تپوس کہن انسانان کر با تپوس کہ خا پیریان کر تپوس انو کی گورے بولی اگی کی سکون نشتا او اللہوی لی تسکنو الیہا دا خود آرام در حد دا پارا دی خواہ او جناتو سر سکون نشتے دا خود دروغ دی چی خلق ہوئی ہے پی پلانی چی دینو جناتو کا روادہ کرو جناتو ایچی اسی چر تصیرہ پی خدا تو کی بیادا لخوب ندر دی کنا اچی بیا جن دی شی دا سر بیا با آرامو کی چی زان دا تو خی پخپل شکل کی چی سترگی پتندو کی لتسکنوا الی عادی کے سکون لہا وجعل بینکم مودۃ و رحمہ گور اللہ پیدا کرے رستا سکو مینز کی مودۃ د ظلم محبت د ظلم محبت کے و رحمتا او پیوبل باندی درد دل دی تر رحمت وی لش رحم دل توئی کنا چ پیو تکلیف راضی نو بل سر تناستی اغم تکلیف د اللہ د دی مینز کی یو محبت پیدا کرے ہاں ان نبی ذالک لآیات لقومی تفکرون بے شکا پدی دلیل کے دیر نخی نشانی دا قوم دا پارچ سوچ کئی ومن آیاتی باز دا اللہ دا آیاتنو دلیلن دا توحید نا خلق السماوات والارض دے اگور پیداش دا اسمان نو دا زمکو دے فرق پکشتا کنا اسمان کم دے دے زمکا کم دے دا دیر اللہ پاسل دا پکی خوز دا فاصلہ سکے واختلاف السنتکم والوانکم دے اخفلی فاصلی تو گورا اختلاف دے جب استاسو اختلاف دے رنگون استاسو جب سمر مختلفی دی خواب توبہ توبہ تو جی جاتا ملاقاتو کی خبری کی انتبہ تاریان شیار دا دی سے کڑ پڑ کئی ٹیم کی کانی چولی دی تب داغی پا جب پور خان دے وستا پا جب پور خان دی واختلاف السنتکم دا اللہ را وسلی کنا و الوانکم او درنگون استاسو در شکلون استاسو چی یو رنگ نشتا در دواتنو جدا جدا دی یو شکل نشتا در دواتنو کتر دیر و گوری و چری بدا سونو کی جگنی در دواتن یو شانتی دی خواب کتوامینی یو دے پیدا شوی کنا خودیر پر اخبائی پاکی خواب ادا چی سوکوی یو شانتی دواتی فکر نہیں کرے خواب ذکر اللہ وی ان نبی ذالک لآیت للعالمین پدی دلیل کے گورا عبرت شتر خود عالمانو دا پارا عالمانو ہوئے ولی عالمان دا نور پہ نپوئی گی وی نا کنا پا آر جب چسو پوئی گی اگر تا عالم ہوئی کنا دا خگران کار دے پارا جب پوئی دل خوا ذکر دے کہ عالمین ہوئی ومن آیاتی بازی دو آیاتنو دا قدرتن دا اللہ نمنامکم باللیل والنہاری خوب کول استاسو دی دشپی دروازه نه دروازه خو سره په دې مرګري کله چمرات نه خریدل دی و نشرکم بالنهار وابتغاؤکم من فضله او طلب کون استاسو د فضل د الله دروازه یقینا په دې کې ډیر دلایل دا قوم نه پاره چې وقت دی او من آیاته بعض د الله د قدرتنا یریکم البرق چوخی تاسو ته بجلی د اسمان چې اسمان کې پڑک شي کنه نو پڑک یو دے او حکمتونه پکې سور دی خوفا و طمعا څوک ویریږي او د چا د رحمت امید پیدا شي څوک ویریږي او عجز داسې شي چې ابل ورته ویه لکه یریږم دا خو باران راځي دا وی چې اسمان کله وپړقیږي نو بیا تینا ساس کې راځي که نه خوفا و طمعا یره پکې هم شته او تمم پکې شته وینزل من السماء ماء بیا نازلی د اسمان نو بو فیحیی به الارض بعد موتها ژوند کی پدی سرز مکافز دو چی دونا یقینا پدی کډیر دلیل دا قوم نه پاره چې سوچ کوي دې کې عقل تاجتی کنا چې برق اسمان نه باران کې د لوی سر زرګونا دا ډیر سوچ او فکر واري بعضی دا قدرتونو دا اللہ ندادی ان تقوم السماء والارض بے امری دا اسمان چی اولاد دے دا زمکا چی ٹنگا دا دا دا اللہ پہ حکم باندے دا بل سوکنے چی ٹنگو لے دیوی زمکا خو وہی ٹنگا کرے دا پہ دعا کرو باندے اچھے کلا دا مکی یا چا تسپی مکی ماشی لڑشی نو سرو خزینو زلزل شوی کنا خواه در دیو جنو آزی دی بلکل خدای تا پا کسو ندی پریخی خواه سکارون غوی تاوالی کلی اسی مئی تاوالی کلی دیو اسمان وی چی دینو دا کل کلی یو میلو راوزی ملنگو نو برا سرسترگی برا اگوری اشاره کئی چی دا اسمان ماتین کڑی خواه دا ظالمان دی اخلق منی کنا اللہ وی دا تانے ٹنگ کرے انت قوم السماء والارض بے امرے تاو دا اللہ پہ حکم الارد دی خواہ سمی زاداکم دعوتا من الارد بیا چکل آوازو کی تاستا اللہ یو آواز دا دی زوکی نبی کی بیت المقدس سرا شپیلے بوی اسرافیل علیہ السلام اذا انتم تخرجون لگا وقت کی تاستا طول براوزے دا دی زوکی نا ولہو من فی السماوات والارد دا اللہ اختیار دی پاسمانو کیوں پزمکو کیوں کل اللہ قانتون طول دی اللہ تعاجزی کی وہو اللذی اللہ غزات تے یبدو الخلق سمیو ایدو چی پیدا کی مخلوق او بیا بیا جوندی کی وہو احوانو علی او دا بیا جوندن پا اللہ باندے آسان دے ستاسو پا خیال کی نیر دی پا خیال کی وڑی اللہ تا گران آسان نشتا او تا طول یوشے دے و احوانو علیہم یاوی دا دی دا خیال لی چی اول کار گرانی و بیا خوی سرے و سرادت شنو آسانی کنا و هو احوانو علیہم سو کوئی دا ہوا دی دوارو تا ضمیر راجی دے دا پیدا کول او بیا جوندی کول دوارو پا اللہ باندے آسان دی نسبت تا بکی جب نشتا خوا و لغو المسل الاعلا فی السماوات والارضی اللہ دا پارا صفتو ندی دیر اچت اچت پاسمانو کیوں پزمو کو کیوں صفتو نے کی گی کنا ملائک یہ بیانی مومنانی یہ بیانی دا دا اللہ صفتو ندی اور اللہ زورا ورا حکمت والا دے ورن تے یوں مثال بیان کرو دا مشرک دا دین دا پارا چستا مثال دا دا دلتا مثال بیانی دا صورت نحل بشانتے او جواب کی داغ خبری چی دی ہوئی چیر ہو رہا تا سر ایسا بدکلی چتز دی اولیاء و دشمنی دا خوالا خدای ورکلی دی براخی تا تو اولی خطای اے بدبخت تا چاہوئی چی خدای والا ورکلی دی تا قرآن قتل دی دا خدای خبری خودن تا دی او اغوی ما ولن دی ورکلی مثال گو رہا ضرب لکم مثلا من انفسکم بیانی اللہ ستاسو دو پارا ستاسو دا فیدی دا پارا یو مثال ستاسو دا جنسنا چی خفی پوش ہے حل لکم من معملکت ایمانکم من شرکا آم ایشتا دے ستاسو دا پارا داری غلامانونا چی اگر ستاسو غلامان دی تاسو پلاس کی دی کنا من شرکا دی تاسو سری صدار دی پا دی مالین و پا جیدادونو کی فی مارا زقناکم پاغسو کی چما دل درکلی دی اللہ وی تاسو سر دی غلامانو برخشتے چستا فرض کا یو دو سو جریب ازمکا دا نسل پکی دا دی غلام دا کنا طول استا دا استا یو لس بیلڈنگو ندی یو پینزو پکی دا دی غلام شتے که طول استا دی استا یو پینزو گاڑی دی شپک نو دی غلام پکی شتے جتا گاڑی کنا اگا جزل خطو رو جماعتی ام نوار که نو بیا گاڑی بولا سوار که فی ما رزقناکم فانتم فی سواون چتا سو پدی مال کے برابر شے چ سنگا غمال دار دے دا سی تو سنگا تو سیٹ شی اندا سی اغس سیٹ شی غلام سیٹ شی دا زشتا دے تا سو کی برابر والے سمانا تخافونم کخیفتکم انفسکم چی بیا تا سو دا دین یرکوے سنگا چی یرکوے دا فکل عزیزاننا اور آیات کی دا مطلب دیکھا چی یو مالک دبل مالک شی تلاس کولی شی که یو سر دیر مالدار دے کنا و چی اپلا بلوم دو پشانت دے کنا دے چی رتلی شی و داغس تلاس کولی شی چی ورگا دے گاڑی کی زمتر داغ پوری او چی ابی راواخ لینا یا ریگی تینا چی تپوس برا نکی چی گاڑی برا لخراب کن یا ریگی کنا دی دیو بلنی یا ریگی کنا کس غواری نو بغیر دی اجازت ننگواری ملاوی تو بیا دی غلام نوم دا سی یری گی دد گاڑی تب نشی لاس کو لے اب بغیر دی اجازت نہ بدد دون نہ مالتا نشی شکو لے کنا نہ نہ تخافون ہم کخیبت کم ان بسکم دا سختا سخ پلمی ان کی دیو بل نہ یری گی چیرا ٹک دا زوم زور اوری ما خدا سرکوزی ہم دیر ناکار دی دے بیاوی سلی پریدی نا ملاوی دقا سے دی غلام نوم یری گئے کنا خانو دا غلام نا خطا سو نی یرا کوئے نور دا پل مال کی برخور کوئے بلکی چتا سو کٹ کے ناسی انو آغا پا زمکا ناستی کنا او چتا سو پا گلاس کے و بس کے انو آغا تا یلکا پا دی جد کے اس کا دم ربی زتی کوئے کنا ملاوی دو سنگ دی پل بادشاہ کے خدائی توب کے براہ ورکما زان تو گو رہے نو زما خدائی توب ہم تقسیم کرے نے تخافون ہم قریبت گون کذالک نفصل الآیات دغس منگا وضاحت سر بیانو آیاتنا دلیلنا لقوم یعقلون دا قوم پارے جو سوچ کئی لقوم یعقلون اللہ وی کا عقل پکی کنا نشتیا چے ہدایت بہت اوشی کنا خواہ ویناکن بلی اتبع الذین ظلموا اهواءهم لعقل نے کاروان وستخا بلکہ روان شو ظالمان پخلو خواہشات بسی بغیر علم چیز دلیل وسر نشتا فمن یهدی من اضل اللہ سوک بہی دیکھ سکیا چاہتا چل اللہ گمراہ کری اور نبی دید پارے سوک مددگاران دا بحث کو سبحان اللہ شو چفا سبحان اللہ دمر دلیلو نہ پدی دعوی باندھ گور بس دلہ دا مسئلہ خو خدنو ڈیرے اگد کی دلیلو نہ ہم بیان کی مثالو نہ ہم بیان کی اولی ویلی قومی یعقلون کز دی عقل پہ کارو کو اس بل امر دا غمورو